إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. tunaendelea na tafsiri hii ya surati al-Balad, na katika juma lililopita tulisimamia aya nambari 8, alam naj'al lahu aynayn walisanan wa shafatayn, ni aya zinaunganika hizi, wa hadainahu najdayn. Lakini tulisimama katika ufafanuzi kidogo tu kuhusu masala ya neema ya macho. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alam naj'al lahu aynayn, ye hatukumpa huyu mwanadamu macho mawili, walisanan na ulimi, wa shafatayn na midomo miwili, moja juu moja chini. Isitoshe, wahadainahu na tukambainishia, na jidaini jia mbili zote, yani ya kheri na ya shari. Naam, katika aya hizi tatu kwa mfululizo, yani ya 8, ya 9 pamoja na ya 10, ni aya ambazo zote zinakuwa zina lengo moja katika kumkumbusha mwanadamu juu ya neema alizopewa na Mola wake, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Tukianza na hii neema ya mwanzo, au neema zote tatu, baadhi ya fasirina mfano katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah au Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, neema zote hizi tatu wakazikusanya katika tafsiri moja, yani aya zote tatu, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn, wakaeleza katika tafsiri zao. Mfano katika tafsiri ya Ibn Kathir nimeona yeye anasema, alam naj'al lahu aynayn, ay hatukumjalia mwanadamu, hatukumpa macho mawili, macho hayo yamsuru bihima, aonea, yani aona kwa kutumia hayo macho mawili. Walisanan, je hatukumpa ulimi mwanadamu, ay yantiqu biha, yantiku bihi, yani anazungumza kutokana na msaada mkubwa wa ulimi. Kwa hiyo ulimi unamfanya mtu awe na ile hali ambayo ya kutamka kwa sababu ya ulimi. Na mara nyingi dhamiri yake iliyokuwa katika moyo wake, dhamiri hii inakuwa inafahamika kwa kusema. Akisema mtu unajulikana kwamba huyu kumbe kakasirika, huyu kumbe kafurahi kutokana na kutamka. Sasa ulimi ndio unafanya kazi hiyo. Washafataini, na vile vile tumempa midomo miwili. Midomo hii ni kwamba yasta'inu bihima. Kwa hiyo midomo miwili wa juu na chini huwa unatoa msaada katika uweza mwanadamu alal kalam, kuzungumza. Midomo miwili huwa inatoa msaada. Na vile vile akasema Ibn Kathiri, hii midomo miwili inatoa msaada katika vile vile wa akli ta'am, katika kula chakula. Ashafataini, basi mara nyingi huwa mwanadamu anapotaka kula itategemea na mdomo wake, midomo yake miwili ilivyo. Na akamalizia vile vile akasema wa jamalan liwajihi wa fammihi. Vitu hivi viwili akusudia kwa maana ya macho na midomo miwili, pia inamsaidia mwanadamu, yani mtu, ili kuweza kuonekana ule uzuri wake katika uso wake. Jamalan liwajihi, kwa anaonekana mzuri kutokana na nini? Kwamba macho yake na vile vile midomo yake jinsi ilivyo. Wafamihi, na ule mdomo wake waonekana mzuri kutokana na hali ambayo neema hizo ambazo Allah mtu amempa. Na vile vile Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah akasema kwamba alam naj'al ala tusema Allah naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, bimaana ya kwamba lijamali wal basar wal natq. Vitu hivi yamepewa neema mwanadamu kwa ipatikaniwe uzuri. Na tukisema uzuri, wakusudia ni ule uzuri wa sura yake, aonekana mtu mzuri akapendeza kutokana na macho, kutokana na mdomo aliyokuwa nao. Kwa hiyo uzuri wowote mahma kana, basi utachangiwa na macho pamoja na mdomo. Mwanadamu uzuri wake wa uso utachangiwa jinsi mdomo wake ulivyo na jinsi macho yake yalivyo. Hii ni zin moja katika neema kubwa kabisa. Na mara nyingi utaona wale watu ambao wanaweka kipaumbele sana uzuri wa sura zao, basi huwa wanakimbilia katika vitu viwili, katika macho na katika midomo, hasa wanawake. Mwanamke ni kwamba ili aonekane mzuri, uso wake upendeze, atakimbilia kupaka wanja, atakimbilia kufanya nini? Mdomo wake ataupaka lipstick mwekundu unapendeza kabisa. Sasa kumbe huu mdomo ni neema aliyopewa na Allah, ile kwamba ile lipstick isingekuwa mdomo ingekuwa haina kazi yote, na ule wanja isingekuwa macho ingekuwa hauna kazi yote. Kwa hiyo hizi neema kama walivyosema fasirina ni kwamba ni vitu ambavyo vinamfanya mtu aonekane mzuri katika uso wake na katika mdomo wake kutokana na neema hizi za alam naj'al lahu aynayn. Je, hatukumfanya, yani hatukumkirimu, hatukumpa mtu mwanadamu kwa maana macho mawili haya ambayo yalikuwa mtu anayatazama. Naam, katika juma lililopita tuliangalia tu baadhi ya maeneo ya kuangalia neema hizi za macho. Ni neema kubwa kabisa kama alivyosema Sheikh Uthaymeen kwamba haya macho ni moja katika min akbari ni'am ala al-insan, neema kubwa kabisa kwa mwanadamu ni neema ya macho. Na tukatoa mfano, mtu akitaka kujua kwamba hii ni neema si neema, basi afanye tu maksudi afumbe macho basi. Na kama huwezi, chukua plaster, weka macho yote mawili, alafu uwe mchana kuto wewe wajidai kwamba ndo macho huoni. Sasa pale ndo utajua kwamba la, kumbe macho bwana ni neema kubwa kabisa. Isiwe hivyo basi, mara mtu ameingia mdudu katika jicho lake, machozi yatotoka, hawezi kuona, basi pale ndo tuanza kuona kumbe jicho ni kitu cha thamani sana. Hakuna kiwanda ambacho kinachokuwa kinatengeneza macho. Jicho lako likiharibika, kwa hivyo unakwenda kununua jicho. Bwana mimi nataka jicho hili, unaambiwa jicho hili bwana bei yake kadhaa, lakini kuna macho mengine feki bei yake kadhaa. Kwa hiyo ananua, mtu anawekewa na anaona. Sasa macho yaliokuweko ni macho ambayo yalikuwa artificial. Kuna macho mengine inakuwa ni macho, mtu pengine likimtoka jicho lake inabidi awekewe jicho la ng'ombe, jicho la mbuzi, wengine mpaka jicho la nguruwe, lakini jicho kulikosa ndo habari zimekwisha. Kushnei wanasema Hindi, kushnei, yani jicho likisha. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni moja katika neema kubwa kabisa. Lakini Ibn Uthaymeen sasa katika mapito yake, katika tafsiri ambayo tunaitumia sasa hivi sana katika juzuu amma hii, tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye kapita mapito mengine kabisa ya kukufahamisha hii neema ya macho. Akasema hivi, jicho bwana limepewa hali mbili, yani macho. Anasema jicho, fa in nadhara nadharatan muharramatan kana athiman, yani mtu akilitumia jicho lake kutazama mambo ya haramu, naam, anaandikiwa dhambi. Kwa hiyo ina maana kuna vitu ambavyo vilivyokuwa haviruhusiwi jicho kutazama. Wa in nadhara nadharan yuqarribuhu ila Allah kana ghaniman, ikiwa mtu atatazama yale mambo ambayo yatamkurubisha kwa Allah, basi naam, avuna yani anapata ile malipo makubwa kabisa kabisa. Na wa in nadhara ila ma yubahu lahu fa innahu la yuhmadu wa la yudham, akiangalia mambo ambayo yalikuwa ni mubah. Al-mubah ni usul, ni jambo lolote ambalo lilikuwa ni la halali, labda ipatikaniwe dalili ya uharamu wake. Kwa hiyo akiangalia mtu jambo ambalo ni mubaha, haliko katika hali ambayo kwamba hili kama hukulifanya utapata dhambi kama hivi na hivi na hivi, basi anakuwa la yuhmadu wala yu'tham, hapati thawabu wala hapati dhambi. Mfano, mtu umekwenda ukauangalia mti uti mwembe. Sasa mwembe ni mwembe, ukiangalia mwembe basi huandikii thawabu, umeangalia mwembe wala hupandikii dhambi. Sasa hivi ndivyo macho yalivyokuwa katika mpangilio wake wa matumizi. Sasa kwa maana hii yaonyesha kwamba kuna mambo ambayo anasema Sheikh, makhturin shar'iyyin fayakunu athiman bihadha an-nadhar, kumbe kuna mambo ambayo yamewekewa makatazo ya kisheria macho yasiangalie, na akiangalia macho basi mtu huyu apata madhambi. Kwa Sheikh Thamini kapita katika mapito hayo, kumbe kuhusu macho hayakuachiliwa tu kwamba basi ni neema ya macho. Kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema katika surati al-qiyama aya imetoka, almuhim fi maana al-aya, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, hivyo wafikirie mwanadamu ataachiliwa tu hivi hivi. Basi jicho lako litumie tu unavyotaka, uangalie mambo ule unavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ule yani utaratibu na mipaka kwamba hapa jicho basi usitizame, huku tazame. Kwa hivyo Ibn Uthaymeen akawa amepita mapito haya. Sasa labda kwa faida ya ziada, ni mambo gani ambayo macho yamepewa yani mipaka usitazame, na ukitazama naam, athiman, yani mtu aandikiwa madhambi. Katika masala ya kifikihi, kuna miongoni mwa milango, kuna babu al-hudud, milango ya zile punishments ambazo zimewekwa katika Qur'an, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahida minhuma mi'ata jalda ila akhir al-aya, au as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sasa katika masala yani hukumu au punishment za zina, basi kitu cha mwanzo kabisa ambacho kitamfanya mtu asiingie katika zina na asiweze kupata punishment ni suala la jicho. Kwa hivyo jicho likaekewa mipaka maalum ili mtu asiingie huko katika tendo la fahashi, na mipaka hii ndiyo ikaitwa saddu ad-dari'a. Ni kama vile wazungu wanavyosema kwamba kutibu ni bora zaidi kuliko kuponya. Kwa maana hiyo ni kwamba mtu kuzuilika na jambo lile la haramu ni bora zaidi kuliko kuingia katika jambo la haramu. Wanasema prevention is better than cure. Kwa hiyo jicho, kama walivyosema wanazuoni katika aya mbali, yani katika vitabu vyao vya fikihi, wanasema al-amru, imekuja amri ya bighadhil basar, kuinamisha chini macho, neema hiyo ya jicho, lakini sasa inaekewa mipaka. Ghadhul basar, katika surati An-Nur aya nambari 30 mpaka 32, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم. لكن كنا آية نجدين ملك وإنوس ونواك وقل للمؤمنات يقتطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. آية مبلهيزي أنا سيما من الكتاب في السنة وهذا أمر مطلوب من الجنسين الرجال والنساء. Aya hii ya kuonesha ya kufunika macho chini imekuja kuamrisha jinsi ya zote mbili mke na mume, lakini kaanza kwanza mwanamme. Kul aambiwa mtume aambie lilmu'minina waumini wanaume yaghuddu min absarihim wainamisha chini macho yao. Angalia jicho hilo halikuachiliwa tu basi kwa sababu neema, basi ni kwamba wainamisha chini macho yao ويحفظوا فروجهم نوزهفاظ تبزاو ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نفلي فلي وقل للمؤمنات نوانبي وإسلام ونواك وكيك يغضطن من أبصارهن وينميش مچوياو كشا ويحفظن فروجهن نوزهفاظ نوالين تبزاو. وأمره ya kumlinda mtu na zina imesimama katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuangalia, jambo la pili ni kuhifadhi tu. Lakini katika kuhifadhi tupu na katika kutazama, jambo la kutazama limepewa kipaumbele. Wa kullil mu'minina, kullil mu'minina yaghuddu min absari, kisha ndo baadaye ikaja kwamba wahifadhu furujahum na wazihifadhi tupu zao. Kwa kutazama kuna jambo ambalo lilikuwa ni la muhimu sana katika masala ya macho. Sasa mipaka ya macho, ndugu zangu wa Islam, imekuja katika hadithi nyingi sahihi, lakini kuna hadithi ambayo ya Buraida an Suhaib al-Aslami amesahihisha al-Albani rahimahullah katika sahihi ya Abi Sunan Abi Daudi. Bwana Mtume SAW alimwambia ya Ali, ewe Ali, la tutbi'u an-nadharata an-nadhara, usifuatishe yani kutazama unashatazama ukafuatisha tena kutazama. Innama laka al-ula walaysat laka al-ukhra, jicho la mwanzo ndo la kwako, ama lile la mwisho lile itakuwa sasa ni jicho ambalo sasa wewe umekusudia au shetani amekupezea. Kwa hiyo ukitazama mara ya kwanza, basi huu mtazamo umeruhusika, si umeangalia. Lakini ukirudia mara ya pili, hapa tena unaingia katika makosa. Kwa hiyo kumbe haya macho, ndugu zangu wa Islam, haya macho neema, lakini yamewekewa mipaka na taratibu na nidhamu kwamba kipi kiangaliwe na kipi kisiangaliwe. Almuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka suala la neema hii ya macho sio tu kwamba basi, bali amewekea mipaka kama tulivyoona katika sura hii surati Nur. Kisha wanazuoni wakataka kufahamisha zaidi masala ubaya wa kuangalia, ukalitumia jicho lako ukaangalia, kwa maana ukaangalia wanawake, bi maana wanasema kwamba kutazama huku, kutazama ndio asili ya mambo yote unayoona hapa katika dunia. Kila tukio ambalo lilokuwa, basi asili yake kwanza ni kutazama. Na mshairi mmoja katika abiyati zake akasema, kullu alhawadith mabda'uha min an-nadhar, kila tukio, kullu alhawadith, kila tukio mabda'uha, chanzo chake kutokana na kutazama. Kutazama ndo baadaye, kama tulivyosoma katika darasa lililopita, inakuwa unapotazama, basi kuna baadhi ya mishipa huko inapeleka message katika moyo, katika akili, ndio baadaye mtu anaweza akateke action baada ya kutazama. Wakasema mshairi huyu, wa mu'dhamu nari min mustasghari sharari, na moto mkubwa chanzo chake ni zile cheche cheche ndogo ndogo, zile spark, basi zile ndizo zinazofanya moto kuwa mkubwa. Mshairi anakusudia kwamba mpaka mtu kaingia katika dhambi kubwa ya zina, alianza jambo dogo tu la kutazama. Akasema mshairi, wal abdu madama dha tarfin yuqallibuhu, madamu mtu hajaacha tabia hii ya kutazama tazama, na ikawa dha tarfin yuqallibuhu, jicho lake aligeuza geuza, kwa maana ya kwamba fi aini al-aini, mara angalia hichi ki, almuhim kila kipita kibibui yeye anakisindikiza jicho. Likipita kibubiu chengine mwanamke kavaa kihijabu, anasindikiza kichwa. Basi anasema mshairi ya kwamba ikiwa mtu atakuwa hali hiyo, mawqufun ala al-khatar, mwisho anaangukia katika khatari, kwa maana anaangukia katika zina. Na vile vile mshairi mwingine akaeleza katika masala ambayo jicho nalo lina majanga yake. Kivipi? Kwamba mtu mwenye ku, yani jicho mwenye kutazama, basi jicho huwa linarithisha, annahu yurithul hasarati, linarithisha hasara. Kurithishwa yani kitu kinakuja baadaye, mtu kafa alafu baadaye watu wanarithi, lakini akiwa hai huwezi kumrithi. Sasa unapotazama baadaye huwa inatokea hasara fulani. Akasema mshairi huyu, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman, basi kila utakapokuwa wewe moyo wako waongozwa na kutazama, moyo yani jicho likawa ndio tarfuka ra'idan, ni kitu ambacho kinachoongoza ule moyo wako, ikawa wewe saa zote moyo wako waongozwa na kutazama, yawman iko siku, anasema mshairi, basi at'abatka almanadhir, yale yanotazamwa yatakuja kukupa taabu. Naam, we tazama tu, angalia tu, angalia we, lakini kuna siku utakuja kupata taabu mno kutokana na vile ambavyo wewe umetazama. Kwa nini? Anasema mshairi, kwa sababu ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun alayhi, umeona mambo ambayo sio yote utakuwa na uwezo nayo, wala an ba'dhihi anta sabirun, na umeona mambo mengine ambayo hutaweza kuyasubiria. Jicho hilo sasa, kila kitu kitazame, kila kitu kitazame, kila kibuibui ukitazame, utakuja kuangalia mambo ambayo ulikuwa sasa huna uwezo nayo. Haya, utamuona mwanamke mzuri, lakini sasa je, utaweza kumwoa mzuri huyo? Ukichaa, ukipiga hodi mahari kwao, unaambiwa mahari milioni 18-20, hiyo mahari tu, bado seti ya dhahabu, bado furniture, na wewe ndio ushaangalia. Unaona tatizo hilo sasa? Yaani utakuja mambo ambayo wewe hutakuwa na uwezo nayo, na vile vile hutaweza kusubiria. Hii ni hasara kubwa ya mtu kutazama vitu ambavyo tayari vimeshakatazwa. Na mshairi mwingine wa mwisho anasema ya kwamba anna nadhara tatajraha alqalbi jaraha, yani siku zote unapotazama basi jambo la haram, na kusudia hasa mambo ya zina haya, ukatazama wanawake hawa, naam, unaupa jeraha moyo wako. Yani jeraha kama la mtu labda akakupiga panga, kwa hivyo moyo unajeruhika kutokana na kutazama. Mshairi huyu akasema ya kwamba ma zalta tatba'u an-nadara fi an-nadarat fi ithrin kulli malihatin wa malihin, yani kwa maana hutaacha wewe kutazama nadaratan fi nadarat. Leo unatazama, kesho mwanamke unamtazama, siku ya mara pili, mara pili mbili. Yani kila mwanamke ambaye alikuwa ni maliha. Maliha, kuna tofauti baina ya maliha na jamila. Kuna mwanamke anaitwa jamila, huyo anakuwa ni mzuri tu wa kawaida, lakini akiwa na mwanamke maliha, ina maana ule uzuri wake umekuwa ni extraordinary, tofauti na vile ambavyo mwanamke mwingine wa kawaida katika uzuri. Akasema mshairi, baada ya kuangalia wanawake hao walikuwa wazuri, watadhunnu dhaka da'un jarhaka wa huwa fil haqiqa, wa huwa fil haqiqati. Anasema unaangalia sasa, wanaita watoto wa mjini kwamba ah, bwana mimi leo nataka nikatie macho nuru. Ah, macho nuru nini? Ah, wanapita watoto bwana, hapa si mchezo. Haya sasa, kila kibibu kibida unafungua macho sasa, wewe unajihisi ya kwamba hemu nitimtazame tena, ile hemu nimtazame tena, yani ushaujeruhi moyo wako, unahisi ya kwamba kule nikimtazama mara ya pili ndo nitapata afueni. Kumbe mshairi anasema ni kwamba bilhakika ni kwamba tajirihun ala tajirihi, ndo zaidi unajifanya nini, unajizidishia majeraha. Kwa ukimwangalia mwanamke mzuri mara ya kwanza utasema hem nirudie, yani kama ujipoze, kumbe ndo unajizidishia yale matatizo. Hii ndo ubaya wa kuangalia. Kwa hivyo, alimuhimu wakadi qila, na pamesema أن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. Ni katika baadhi ya maneno ya mafukaha, kujiziwia mtu kutazama lahadhat, kutazama wanawake, wanawake wazuri wazuri, kujiziwia, anasema jambo hili ni aisab, ni jepesi mno kuliko ile dawama, yani ile tunasema shida ambayo utakuwa mtu ataipata baada ya kumtazama. Kwa hiyo ukisema mimi najiziwia simtazami mwanamke yote, hili ni jepesi. Lakini ukishamtazama, ukishindwa kujizuia, basi itakuwa hasara yake ni kubwa. Kila mara utasema labda leo atapita tena hapa, kama labda mtu labda anauza duka lake mwenyewe, kaja mwanamke tike bomba, ukampiga jicho. Sasa utasema huyu sio atakuja tena kesho yule. Naona sasa sio atakuja tena. Sasa hii ni dawama ya hasarati. Lakini kama ungejiziwia ukasema bwana wanawake ndio wao hawaishi wazuri, hawaishi basi inakuwa ni jambo jepesi na unakuwa huwezi kula hasara aina yote. Almuhimu, haya yalikuwa ni maelezo tu ya kufafanulia kwamba Ibn Uthaymeen rahimahullah kuhusu masala ya macho, alam naj'alahu aynain, yeye akasema kwamba haya macho yatakuwa yana ncha mbili. Ikiwa mtu atatazama mambo ya haramu atapata dhambi, na kama mtu atatazama mambo ya thawabu basi vile vile atapata thawabu. Walisanan wa shafataini, na je, hatukumpa mwanadamu ulimi? Akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba lisanan yantiqu biha, ulimi ndio ambao wasemea, yani kwamba mtu asema kwa huo ulimi. Wa shafataini, na midomo miwili, yathbitu bihi man nutq, inadhibiti yale matamshi, midomo hii miwili. Anasema wa hadhihi minan ni'am Allah al-azima, kwa sababu hizi ndio neema kubwa kabisa kwa mwanadamu ikiwa amepata ulimi, na ulimi kwa sababu yaweze kusema. Na ukitaka kujua neema hii ya ulimi, kwamba inatumika sana ulimi msaada mkubwa katika kusema, waulize wale wenye watoto ambao wanaochelewa kusema. Kwa mtoto ana umri fulani iwe aanze kusema baba mama. Sasa unafika umri ule mtoto bado hajaweza kutamka baba wala mama. Kwa hiyo hapo tu mzazi anaanza kujua kwamba huyu mwanangu ana tatizo la ulimi. Wanasema ana kitata au ana ulimi mzito. Na kukosekana kwa yani kupatikaniwa kwa kitata au ulimi mzito, naam, bila shaka inakuwa maneno yanakuwa hayatoki na anazungumza katika hali ya uzito kabisa. Au vile vile mtu anaweza akawa anasema, lakini usemaji wake ukawa ni usemaji uliokuwa maneno, yani ulimi hautoi ile ufasaha mzuri kabisa, na vile vile wasema ana kitata. Mfano Nabii Musa alayhi salam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nijalie na alafu niondolee huu utata katika ulimi wangu ili maneno yangu yafahamike. Kwa ikawa Harun ndiyo msaidizi wake katika masala ya kuzungumza. Sasa ulimi huu, ndugu zangu wa Islam, kama mtu atakuwa apewa ulimi na anazungumza fluently, yani kama chiriku, hii ni neema. Walisana, na tumekupa mwanadamu ulimi. Wa shafataini, na midomo miwili ambayo ndiyo inasaidia mtu kuzungumza na inasaidia mtu katika hali mambo vile vile, kama alivyosema Ibn Kathir, inamsaidia mtu ala akli taami, katika masala ya nini, ya kula. Yani unapokula basi midomo miwili lazima ifanye kazi, mdomo wa juu na mdomo wa chini. Wataalamu mambo ya meno haya, ma dentist, wanaeleza haya meno haya ni kwamba kila meno yana kazi yake. Kuna meno kazi yake mbele haya ambao wanasema ni milk teeth, meno yalokuwa laini sana kiasi hicho, na kuna meno ambayo yako ndani huku ya gego na mengineyo. Haya kazi yake kusaga. Kwa hiyo huwezi ukatumia mfano ala sabili mithali, unataka kufungua soda kwa meno haya, itabidi meno ya huku. Almuhimu, kinywa kizima kimejengeka katika mfumo maalum wa kuchakua. Na angalia, unapokula kuna mdomo mmoja unakuwa upo stationary, na mdomo mmoja ndio unafanya nini, unafanya kazi. Almuhimu, washafataini midomo hii miwili ni neema kubwa kabisa ambayo mwanadamu kama atakuwa azingatia hizi neema za Allah, basi naam, kama alivyosema Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa hadainahu an-najdain. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema na tukamuongoza mwanadamu, kwa maana tukambainishia, wa hadainahu, na tukambainishia an-najdaini. An-najdaini bimaana tariqul khair wa tariqush shar, kama qala Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake. Qila fasema ay bayyana lahu, nani hili tamko wa hadainahu, maana yake bayyana lahu, tukambainishia mwanadamu tariqul khair, njia ya khairi, wa tariqush shar, na njia ya shari. Tamko hili linakubaliana kabisa ukirudi katika surati Dahri au surati al-Insan. Allah alisema hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Sasa hapa kwamba Allah anaeleza kwamba tukamuongoza hadaina bimana, tukambainishia huyu mtu sabil tariqul khair wa tariqush shar, uongozi Allah subhanahu wa ta'ala alouleta wa Qur'an al-Karim kwa kutumia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ambao alopewa, alobainishiwa mwanadamu. Wa hadainahu najdaini, na tukambainishia njia zote mbili, njia ya khairi na njia ya shari, tukamfahamisha kwamba hili la halali na hili la haramu, kuonesha mwanadamu pamoja na hivyo anakuwa na ile kitu ana, yani kabla kuja mtume, basi mwanadamu tayari yeye anaye ile kitu kwamba hili baya, hili zuri. Na ndio maana mtoto mdogo hajasoma, hajakwenda siku kwenye mawaidha, hajasilelewa nini, anapotaka kuiba nyumbani kwao anafanya nini? Ajificha, kwa sababu ana nafsi yake inamwambia kwamba kuiba si jambo jema, hili jambo baya, kufanya hivi si jambo jema. Almuhimu ni nafsi vile vile tayari inakuwa na ile ilham ya kuna mambo yale mabaya, inafahamu hivyo kabisa. Na ndio maana ikawa hata majambazi, wezi na nani na nani, wanaiba usiku ili wasionekane, ingawa mchana wanaiba kwa vyombo vya moto, lakini usiku inakuwa ni muda mzuri sana. Na kwa nini mjifiche usiku? Kwa sababu anajua kwamba kuiba sio jambo zuri. Na hata watu wanaofanya mambo machafu ya zina, basi usiku ndio ambapo watapokuwa nini, watu wanapeana date kwamba basi tutakutana usiku. Kwa nini mchana unajua? Almuhimu nafsi inakuwa inauelewa kwa kiasi fulani kwamba jambo hili ni la kheri na jambo hili ni la shari, na hii ndio ambayo itakusababisha watu kuingizwa motoni, kwa sababu tayari wameshapewa ile hali ya kufahamu jambo hili la kheri na jambo hili la shari. Na ukiangalia ndugu zangu Waislamu, mwanadamu akikosa hili kuelewa kwamba hili la kheri, hili la shari, atakuwa amekula hasara, kwa sababu yeye pengine atakuwa mnyama ni bora zaidi. Mnyama huyu, mnyama mchukue paka. Paka weka bakuli mbili, moja weka maziwa na bakuli nyingine weka pombe, biasi nini changaa. Paka atakwenda kulamba yale maziwa, ataacha pombe. Lakini mwanadamu umweke maziwa na pombe, cha pombe bwana, atachagua pombe, ataacha maziwa. Kwa mwanadamu saa nyingine anakuwa ni zaidi ya mnyama. Lakini Allah anasema wahadainahu najidaini, na tukambainishia njia mbili, bimaana njia, bayanna lahu tariqa alkhair wa tariqa alshar. Katika aya ambayo inafuatia Allah subhanahu wa ta'ala, aya nambari 11, Allah subhanahu wa ta'ala anasema falaqtahama al-aqaba. Mumana wanasema nazuoni katika tafsiri ni kuna kitu kinaitwa al-iqtiham. Ndio hii falaqtahama. Al-iqtiham ni kutajawaza, ni kucross katika eneo au katika sehemu, lakini kucross sehemu ile bimashaka, kwa shida, ndio inaitwa al-iqtiham. yani kupita au kukata au kuchanja labda mbuga na nini, lakini kwa mashaka ndio inaitwa al-iktihan. Na neno al-aqaba limefasiriwa na wanazuoni wengi kwamba al-aqaba hiya at-tariq fil jabal, ni njia katika mlima, lakini njia hii inakuwa ni wa'ar. Yani wa'ar ni njia au jambo lilokuwa ni la shida na ni gumu na ni zito, wa'ar. Kwa hivyo katika mlima basi kuna njia ndio, lakini njia hii ni ya mashaka mpaka ufike kule katika mlima. Labda tuseme watu wanasema wanakwenda mpaka katika to the peak, yani kileleni wa Kilimanjaro, lakini sidhani kama kuna njia ambazo zilizokuwa mtu anakwenda kule kwa maraha. La, njia zenyewe inabidi apande pande njia zenyewe. Alimuhimu sasa ile kwamba inaitwa ni aqaba, yani ni njia at-tariq, lakini tariq hii fil jabal, imo katika mlima na njia yenyewe ni ya kutisha na ni nzito. Kwa hivyo wafasirina wakasema falaktahama al-aqaba, ni kwamba je, mwanadamu ni amekata au amepita katika hiyo njia iliyokuwa nzito hii ya kusudiwa je upeponi, yani ili wote upate pepo, yani kuna njia nzito, kuna mambo mazito ili uweze kuingia katika pepo. Falaktahama al-aqaba, anasema ay falaktahama al-aqaba, bimaana kwamba je mwanadamu amepita au amekata njia nzito ya kumfikisha peponi, njia nzito yani iktahama, amecross katika sehemu ambayo ilikuwa ina kila aina ya shida, labda wanyama wakali, baridi kali, jua kali, vyupa na nini na hivi. Falaktahama al-aqaba, ye amepita katika njia hiyo ilikuwa nzito sana, njia ambayo yenye kuwa yenye shida. Falaktahama al-aqaba, katika tafsiri ya Farsi yeye anasema mlima, ameweka tu je amepita mwanadamu katika mlima. Kwa nini? Kwa sababu mlima unakuwa haupitiki kwa raha, lazima kutakuwa kuna shida. Yeye akafasiri kwa al-aqaba kwa maana mlima. Falaktahama al-aqaba, je mwanadamu ameukata, kwa maana amepita katika njia nzito ya kumfikisha peponi. Ai al-insanu, anasema Ibn Uthaymeen, je mwanadamu amepita katika njia ambayo ilikuwa al-iktiham wa huwa tajawazu mashaqqa, amecross katika sehemu ambayo ilikuwa ni mashaqqa, nayo ni nini? Al-aqaba hiya at-tariqa fil jabal al-wa'ra, ni njia katika mlima ilikuwa katika hali ambayo mtu mpaka ili afike huko juu mlimani amepata shida sana kabisa. Wama adraka, na ni nini kitakachokujulisha? Wama adraka, na ni nini kitakachokujulisha? Mal aqaba, ni ipi hiyo njia ngumu ya kukufikisha wewe katika huo mlima au katika pepo? Wama adraka, na kitu gani kitakachokujulisha, kitakachokufahamisha? Mal aqaba, ni hii yani, ni ipi hiyo njia ngumu nzito, hiyo njia al aqaba ambayo iko katika mlima? Al aqaba ni kama at-tariq fil jabal. Mal aqaba, ni njia ipi hiyo ya kwenda katika mlima nzito? Ni kitu gani kitakachokujulisha? Na anasema Sheikh Uthaymeen, ay ma alladhi allamaka sha'nu hadhihi al-aqaba, ni jambo gani ambalo tutalokujulisha kufahamisha jambo hili la al-aqaba, bimaana al-aqaba ni njia za kwenda katika mlima ambazo ni nzito ngumu. Wa ma adraka, na ni kitu gani kitachokujulisha? Malaqaba, ni nini hiyo njia ngumu ya kukufikisha katika mlima? Hii ya kusudiwa hasa ni pepo. Pepo, ili ufike huko peponi, njia yake si nyepesi hivyo kama watu wanaofikiria. Kwa maana Allah akasema laisa bi amaniyikum, pepo haipatikani kwa ile kutamani kwenu, kwamba mtu atamani na mimi niende peponi. Kumbe kuna mambo mazito mpaka ufike huko, ni njia yake ni ngumu, kama vile mtu apanda njia anakwenda mlimani juu, ndio na upepo hivyo ilivyo. Kama Mtume SAW aliposema kwamba silatullah aliyah, bidhaa za Allah zina thamani, ndugu zangu, bidhaa za Allah zina thamani, akaielezea kwamba silatullah hiya aljanna, kwamba bidhaa za Allah za thamani ni pepo. Haiwezekani basi kwamba kitu cha thamani halafu wewe ukipata hivi hivi bure bure, kodo kodo, lazima niwe mtu apate tabu. Sasa kuna vitu vimewekwa kama ni challenge ya kuonesha kwamba ukivifanya hivyo itakuwa ndio umepita katika njia ngumu nzito ya kukufikisha peponi. Vitu hivi ni aya zifuatazo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ni kwamba jambo la kwanza ni faku rakaba, ni kumpa ungwana mtumwa. Faku rakaba ni kumwachilia huru mtumwa. Hili la kwanza ni zito, kama vile mtu apanda juu ya mlima. Faku rakaba, rakaba kwa maana ya mtumwa. Anasema Ibn Uthaymeen ni wafaku rakabat lahu maana yani, kuna maana hizi mbili katika swala hili la kumpa huru mtumwa au kumpa ungwana mtumwa. Almaana alawwal, maana ya kwanza ni fakuha min arriq, ni kumpa ungwana kutokana na utumwa. Yani ikawa mtu kuna mtumwa akampa ungwana. B ikawa kuna mtumwa akenda akamnunua mtumwa yule kwa ajili ya kwamba awe huru, kama alivyosema bihaithu yu'tiqu al-insana al-abida al-mamlukaini sawa'un kanu fi mulkihi fayu'tiquhum au kanu fi mulk ghairihi fayashtarihum wa yu'tiquhum. Kwa ina maana kumwacha huru mtumwa kuna sampuli mbili. Wewe una mtumwa, unamwambia kwamba bwana nimekuacha huru, au yuko mtumwa sehemu unakwenda ukamnunua, bwana amekuja niuzie huyu mtumwa, unauziwa. Lakini ukishakuuziwa unamwacha huru. Sasa hii ndio inaitwa faku rakaba. Jambo la kwanza ni kumwacha huru mtumwa katika hiyo jambo ambalo tulieleza nyuma, wama adraka mal aqaba. Na maana ya pili ya kumwacha huru mtumwa, anasema Sheikh Uthaymeen, al maana athani faku rakabat min al asri, ni kumwacha huru teka. Wametekwa katika vita, sasa ukasema haya wewe teka nende zako. Hii vile vile Sheikh Uthaymeen akasema ina maana ya faku rakaba, fa inna fikaka al asir min afdal al a'mal min afdal al a'mal ila Allah azza wa jalla. Kwa sababu kumwachilia huru mtumwa, afwan, kumwachilia kumpa huru mateka ni moja katika amali zilizokuwa bora zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faku rakaba ni kumwachilia huru mtumwa ukampa muungwana. Hili la kwanza ambalo linaashiria suala la kupanda juu ya mlima katika njia ngumu, yani kwenda peponi kwa tabu. La pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika aya nambari 14, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au kulisha au kumlisha, it'amun kumlisha, fi yawmin katika siku ambazo, dhi masghaba katika siku za masghaba, masghaba yani siku ya njaa, au it'am au kumlisha, fi yawmin katika siku, dhi masghaba siku ya njaa. Maana yake nini? Anasema Ibn Uthaymeen dhi masghaba bimaana dhi majaatun shadidatun, ni ile siku ambayo au masiku yaliokuwa na njaa kali, inaitwa masghaba. Masghaba ni ile njaa iliyokuwa kubwa kabisa. Akasema li anna nasa kad yusabuna almaja'atu shadida, inawezekana watu wakafikwa na njaa, wakapatwa na njaa kali kabisa. Imma liqillati alhasil min athimari wazuru, njaa inasababishwa na mambo kama haya. Mfano Sheikh anasema ni ukosefu wa upatikaniwaji, kwa maana hapatikaniwi matunda na mazao mbalimbali. Njaa basi bwana, vipi ukenda sokoni hamna chochote, hamna kitu, njaa imeshaanza. Au wa imma al-amrad fi ajsamihim, au inawezekana ikawa vyakula vipo, vipo vyakula, lakini hawa walaji wana maradhi katika mili yao, kwa hivyo ikawa mtu hawezi kula. Hii njaa nayo, chakula kipo lakini kula hawezi. Yakulu linsan wala yashba, au mtu inawezekana ikawa anakula lakini hashibi. Mara nyingine nasema mtapia mlo, mtapia mlo, mtapia mlo, mtapia mlo, na minyoo na minyoo, kila kila hashibi, pleti ya mandi ile yote anapia maniongeze mandi, mandi, mandi. Au mtu kaenda katika harusi, kuna watu wanadandia hizi harusi tuzelezea jana kwenye maholi, kila harusi yumo, sasa hashibi bwana. Kaeni wanne wanne wanne wanne, inapigwa sana kwanza pshu, anainua mkono inaletwa nyingine ile nyama pshu, hashibi hashibi. Hii njaa, huyu mtu ana njaa, anasema Sheikh Uthaymeen, inawezekana ikawa mtu chakula kiko lakini hashibi, huyu ni njaa vile vile. Wahadha kad waqa fi ma nasma'u anhu fil bilad an-najdiyya, anasema Ibn Uthaymeen, hili tushalisikia limetokea katika mji wa Najdia. Warubama fi ghairiha aidha, yawezekana hata katika miji mengine mbalimbali, lakini tumesikia haya katika mji wa Najdi. Anna nasa yakuluna wala yashbaun, watu wala tu wala tu wala tu, lakini hawashibi kabisa. Yakulu lwahid makulu lasharata wala yashba, na ni kwamba mtu anakula chakula cha watu kumi, bwana watu kumi, lakini bado hashibi. Wayamutuna minalajui lakini wanakufa kwa njaa. Fil aswaq, masokoni wanaanguka. Watasatakuna fil aswaq minalajui, hii ni njaa vile vile. Nafikiri njaa hii, sampuli hii, watu wengi hawajai kusikia kwamba mtu unakula ushibi alafu unakufa kwa njaa. Kwa hiyo anasema Sheikh Uthaymeen kwamba kulisha katika siku za njaa kali, ikiwa vyakula hamna au katika mfumo huu mbaya ambao ukawa watu hawashibi, yote hii ni amna ambayo inasema au it'amun au ukumlisha fi yaumin, katika siku dhi maskhaba, yani siku ya njaa kali kabisa. Njaa hii kwa sasa hivi nafikiri sijui kama ipo sijui kama ipo. Almuhim, njaa za sasa ni zile njaa ambazo vile vile, ndugu zangu wa Islam, vyakula vipo bei, vyakula havishikiki. Ukienda leo kilo ya mchele shilingi 3,000, ukienda kesho mchele ule ule unaambiwa huu bwana umepanda bei sasa 3,800. Mafuta dumu la lita moja shilingi 7,000, ukienda siku ya pili unaambiwa shilingi 8,500. Yani baina 24 hours tu umepanda. Sasa nayo pia njaa hii. Yani chipsi jana nilinua shilingi 2,000, leo shilingi 2,000. Hivyo hivyo, yani kipaji ikishika kichi hivyo hivyo. Hii vile vile inahesabika kwamba ni njaa, vyakula vipo lakini havishikiki. Kwa hiyo anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwalisha watu katika siku za shida za njaa, nani sasa kumlisha? Aya inofuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ni kumlisha yatiman, yatima dha maqraba, yule ambaye alokuwa ni nani, yuko jirani yako, au tusema yatima ambaye alokuwa ni jamaa, dha maqraba, yani min qarib, qurba, jamaa yako, labda una ndugu yako na nani wako, nani wako amekufa, ameacha watoto wadogo, wale ni mayatima. Sasa kuwalisha wale, ndio hii kwamba inaambiwa yatiman dha maqraba, kumlisha yatima dha maqraba, aliyejamaa na ukuruba na wewe. Akasema Sheikh Uthaymeen kwamba dha qarabatin min al-insan, ni kwamba ule ukuruba aliokuwa nao mtu na yule yatima, inawezekana wewe anakuta ammi au mjomba. Sasa yatima yule ndo alozungumzwa hapa, dha maqraba, yatima ambaye alokuwa ana ukaribu na wewe wa ujamaa. Akafasiri Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake akasema, alyatimu huwa man mata abuhu qabla an yablugh sawa'un kana dhakaran am untha. Yatima tushafasiri nafikiri ni yule mtu ambaye amefiwa, yani mtoto amefiwa na baba yake kabla kubalighe, ikiwa mwanamke au ikiwa mwanamme. Fa in balagha fa innahu la yakunu yatiman, lakini mtoto yule akishakubalighe hawi tena ni yatima. Wakadhalika law matat ummuhu fa innahu la yakunu yatiman, lau kama mtoto atafiwa na mama yake hawi yatima. Khilafan lima yadhunnuhu ba'dhu al-amma, kinyume na vile wengi wajinga ambao hawajui wanadhani kwamba anna al-yatima man matat ummuhu, yatima ni yule ambaye alofiwa na mama yake. Wa hadha laysa bi sahihin, hii sio sahihi. Kwa hivyo vile vile akamfasiri nani yatima na